بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد tukiwa katika muendelezo wa kitabu wuduhul manhaj salafi wa atharuhu fi intishari da'wati ila Allah, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Ramzan al-Hajiri hafidhahullahu ta'ala. Leo tuko ukurasa wa 30 ambao ni muendelezo wa maudhu inayosema wudhu manhaj an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum, uwazi wa manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake vile vile radhi Allah ziwaendee. Tukazungumza manhaji ya mtume na uwazi aliokuwa nao, kisha tukaja tukazungumza uwazi wa Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu alipopambana na al-murtaddin na wale waliokataa kutoa zaka. Kadhalik tukaja tukazungumza uwazi wa Umar maa Subair maruf, mkalijua hilo. Kisha tukaja tukazungumza uwazi wa Uthman bin Affan na mawkifu yake ya mwenzake na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma maa al-Khawarij wakiwa wanapambana na Makhawarij. Wa hakadha leo, na ndio hivyo leo tunazungumzia mawkif ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ma'a al-mubtadi'a, yeye akipambana na ahlul bid'a wal ahwa, mwanzo wakiwa wanaanza bid'a zao. Ibn Mas'ud yuko hai, akafikishiwa habari zile. Je, mawkifu yake ilikuwaje? Ilikuwa ni mutalawid kama watu wa leo, au alikuwa na msimamo gani? Sasa tunamwachia mwenyewe Sheikh Muhammad bin Ramzan al-Hajiri aendelezeshe habari hizi. Qala hafidhahu Allah ta'ala: وكذلك موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نديو هيفيو قراصا 29 نديو هيفيو موقف اليكو نايو عبد الله بن مسعود رضي الله زمويند واضح جلي. اليكو ني موقف يا وازي تينا ايكو بيوبي. وذلك عندما اتى اصحاب الحلاق نوني pale alipokuja akawa walipokuja wale watu alipowajia wale watu wa alhilaq. Alhilaq ni duara, darasa duara kama unavyojua. Sasa hawa walikuwa wenyewe wamekaa duara, kuna mmoja awaambia wenzake sabbihu 100, pigeni tasbihi mara 100. Mwingine asema kabbiru 100, pigeni takbira mara 100. Watu wanapiga takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, huku wanahesabu vijiwe. Tahlili maana yake. Alafu asema hallilu 100, fanyeni tahlili mara 100. Watu wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, huku wanahesabu vijikokoto. wakitarajia kwa jambo lao hilo ni jambo jema na watapata ujira. Maana ni takbir na tahalil na tahmid. Qala wa huwa mawaqifuhu kathira. Katika hiki kisa mawkifu zake ni nyingi sana, sio moja. Walahu atharun jamilatun jidda. Na kama utazingatia alichokifanya Ibn Mas'ud, ndani yake utapata athari nzuri sana. Ni mtu anastahiki kuigwa hakikatan. Walau yaltafitu lihadha baadhu tulabi ilmi, na laiti baadhi ya wanafunzi wenye kutafuta elimu watageukia habari hii ya Ibn Mas'udi, waisome kwa undani vizuri. Wayajma'una baadhu al-athari allati atat an Ibn Mas'udi fi mawaqifihi al-athariya sunniya salafiyya, na wakusanye athar zilizokuja kutoka Abdullah ibn Mas'ud na mawkifu zake al-athariya ambazo zinafuata athar sunna, kitabu na sunna, aqwalu salaf as-sunniya za kisunni, fi muwajahati ahli al-bid'ah wal-ahwa, katika kupambana na watu wa bid'ah na watu wa matamanio. Mtu laiti kama atakisoma hiki kisa cha Ibn Mas'ud peke yake atakuta faida kubwa sana, ambayo ni faida ya kisunni ambayo iko wazi. Wa wudhuhu fi tarhihi, na uwazi wake ambao ataukuta katika kisa hiki, namna alivyokuwa akiyatoa yale maneno kuwaambia ahlul bid'ah, fahiya manhajiyatun nabawiyya mubaraka wadhi'atun jaliyya. Atakuta kuna manhaji ya kinabii ndani yake iliyobarikiwa, iliyo wazi kabisa, nyeupe kabisa. Li'annahu kana idha ra'a bid'atan, kwa sababu alikuwa Ibn Mas'ud anapoona uzushi unaendelea, jabahaha fi nafsi alwaqt, hapotezi wakati, anaielekea wakati huo huo na kuikanusha na kuwakataza watu waache bid'a. Kama ni kuwagombesha na kuwasemea, acheni jambo kama hili. Ingelikuwa ni zama zetu hizi, naambiwa wewe bwana huna uslubu mzuri wewe. Huna uslubu mzuri wewe, una munkari hapo hapo tayari wakataza. Fadhali ungesubiri watu watoke, kama ni msikitini madhalani, ambao usubiri watu watoke kwanza ndipo umuite. Kama ni mtu bwana, hebu njoo, kile ulichokifanya bwana ni kosa lile, au una mawkifu gani katika lile? Basi hakadha almanhaj alyawm, hayo ndio manhaj ya sasa hivi, da'wa ya sasa hivi. Angalia Ibn Mas'ud, alikuwa akiona kosa analiendea wakati huo huo, waradda ala sahibiha, na anamrudi anamrudi yule aliyekuja na uzushi huo. Na mfano kama huo alikuwa nayo Imamu Malik. Siku moja Imamu Malik alijua ni mtu mmoja msikitini, adarasisha, akamuuliza, najidu fil Qur'an, tunakuta katika Qur'an kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, kaifa istawa, mwingi wa rahma juu ya arshi, yuko juu. Sasa kaifa istawa, Malik kainamisha kichwa mpaka anainua, mwambia al-istiwa'u ma'lum wal-kayf majhul, kuwa juu kujulikana lakini namna haijulikani, wal-imanu bihi wajib, lakini kuamini nini ni wajibu, ile kuliamini, wasuala anhu bid'a, ni kuuliza jambo kama hili ni uzushi, kwa sababu salaf hawaja yauliza suala kama hili, wa inni la araka illa mubtadi'a, mimi sioni isipokuwa wewe ni mtu wa bid'a. Akaamrishwa wakati huo huo atolewe msikitini kwa kuwa ni mtu wa bid'a, analeta tashwishi katika msikiti. Imam Malik akaamrisha atolewe msikitini na akatolewa. Mfano kama huu alitaka kufanya al-Sheikh Abu al-Hasan al-Athari hafidhahu Allah ta'ala. Ha? Alipomuona mtu wa bid'a akasema Sheikh Abu al-Hasan, yeye ni Abu al-Hasan na mimi ni Abu al-Hasan, sijui kachanganya mada hapo. Eh? Na kuomba tu unipe ruhusa nimtoe huyo sahibu hawa. Kaambia tarayuth kidogo. Unaona? Eh, si kama alikuwa anakurupuka. Hakurupuki. Anao salaf waliomtangulia katika hilo. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa, yani mawkifu zake ziko namna hiyo. Wa min dhalika ma hasala ma ashabil hilaqi, katika hilo ni yale yaliyotokea pamoja na nini na watu wa al-Hilaq. Falamma ataha Abu Musa al-Ash'ari, alipojiwa ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa huwa fil Kufa, akiwa wapi? Kufa. Qala li ibn Mas'ud, alisema kumwambia Abdullah ibn Mas'ud, ama inni qad ra'aytu amran ankartuhu, ama mimi nimeona jambo, hakika hilo jambo nimelichukia. Wa ma ra'aytu illa khaira, lakini nilivyoliona kana kwamba ni kheri asili yake. Lahidha, hayo maneno, ile jambo kalichukia, lakini anaona kama vile asili yake nini ni kheri, kwa sababu kusema subhanallah ni jambo zuri, kusema Allahu Akbar ni jambo zuri, kusema la ilaha illa Allah, zote hizi ni kheri. Lakini limadha ankara Abu Musa al-Ash'ari? Kwa nini Abu Musa amelichukia ile jambo? Kwa sababu lililetwa sura ya kibid'a. Sasa ile sura ya bid'a iliyoletwa pale ndio aliyochukia. Ama nani ataichukia la ilaha illa Allah? Hamna. Nani atachukia Allahu Akbar? Hamna. Nani atachukia alhamdulillah? Hamna. Haya maneno asili yake nzuri, lakini kaifia yake ilivyoletwa na namna yake na mkao wake limekuja kwa sura ya uzushi huu ndio aliyochukia. Faqala ibn Mas'ud, wa madhak, ni jambo gani hilo ambalo kwamba wewe umeliona waona ni kheri lakini ukalichukia? Qala Abu Musa radiyallahu anhu, Abu Musa akasema, ara'aytu fil masjid, nimeona wapi? Msikitini. Qauman hilaqa, watu wamekaa duara. Julusan, wameketi. Yantadhiruna sala, wanasubiri nini? Sala. Fi kulli halaqatin rajulun, lakini katika kila kikundi kimoja kuna mtu mmoja kama kiongozi ambaye huyo ndo anaamrisha huyo. Wa fi aidihim hasa, na katika mikono yao wana vijiwe. Fayaqul, basi yule kiongozi anasema kuambia wale wenzake, kabiru mia, pigeni takbira mara 100. Fayukabiruna mia, kwa hiyo wanapiga takbira mara ngapi? Mara 100. Tayeb, mfano kama huu unafanya kwenye nini? Kwenye tahalili. Jambo hili likaja likavutwa ni ahlul bid'a wal ahwa, likawekwa kwenye tahalili. Mtu kafariki, ambwa twamfanyia tahalili kabisa za kusanya kokoto, watu wakaa kama ni duara au kama wakaa wengine huku wengine huku, za mwagwa kokoto katikati, alafu mmoja anaamrisha kama alivyokuwa akiamrisha hawa watu wanaopigwa radi ni Ibn Mas'ud. Eh? Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hakadha watu wote wanavuta zile kokoto namna hiyo. Wakimaliza yule mwenye kuamrisha anaamrisha tena, watu wanaendelea. Au sivyo jamani? Ndiyo haya, sikilizeni Ibn Mas'ud. Walivyoanza siku ya kwanza haa mabwana. Yani ahlul bid'a wal ahwa, kana kwamba wanafunuliana wao kwa wao. Ili jambo lilianza na watu wa bid'a kuanzia wakati ule mpaka leo limeganda na watu wa bid'a wanaendelea nalo tu. Ama yale aliyoyapinga Ibn Mas'ud, kwa kuwa Ibn Mas'ud yeye alikuwa ni sahaba, ilmu aliyokuwa nayo kaichukua kwa mtume, akasimama akawakataza, basi wale waliorithi elimu ya mtume kutoka kwa masahaba mpaka leo hii wanasimama kuwakataza watu wa bid'a. Lahir, watu waliokuwa upande wa masahaba, masahaba ambao ni wanafunzi wa mtume, walisimama wakalipinga lile, basi hata alulama waliokuja huko nyuma almutaakhirun nao pia wanaendelea na lile lile walilofanya masahaba. Kama mtume alivyokataza bid'a na masahaba nao wakapinga bid'a, na wao wanasimama kuzirudi bid'a. Lakini ahlul bid'a wal ahwa, kama vile wafuasi wao walivyoanzisha bid'a, na wao wanaendelea na bid'a na kuzitetea bid'a mpaka leo. Basi Ibn Mas'ud akasema, kabla ya Ibn Mas'ud tunaendelea kwanza na Abu Musa al-Ash'ari. Asema Abu Musa yule bwana akawa anaambia watu wake, kabbiru mi'a fayukabbiruna mi'a. Akiwaambia pigeni takbira mara 100, wanapiga takbira mara 100. Fayakulu, kisha anawaambia tena wakimaliza, halilu mi'a, fanyeni tahalili mara 100. Fayuhalliluna mi'a, wanafanya tahalili mara 100. Wayakulu, tahalili mwejua kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tayib, aywa. Wayakulu sabbihu mi'a, kisha anasema tena fanyeni tasbihi mara 100. Fayusabbihuna mi'a, basi wanafanya tasbihi mara 100. Hili ni jambo limeanzishwa Kufa, ni baadhi ya matabiina ambao waliona waanzishe jambo kama vile ibada fulani, lakini ibada hiyo ilikuwa wakati wa mtume haijakuwepo. Faqala Ibn Mas'ud akasema, anamuuliza Abu Musa, famadha qulta lahum, ehe, wewe ulipowakuta hivyo ulisemaje kuwaambia hao mabwana hao hapo msikitini? Qala Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa akasema, ma qultu shay'an, sijasema chochote mimi, intidara ra'yika, kusubiria nini rai yako, eh, nisije nikawakosoa kumbe wako sahihi. Lakini kwa kuwa wewe upo, ikabidi nikusubiri uje utupe fatwa ya hili, au intidara amrika, au nimenyamaza kusubiri amri yako, utaniamrishaje? Kiniambia ni watoe msikitini na watoa, kiniambia ni waadhibu na waadhibu, mimi nasubiri tu amri yako, unipe amri basi nitekeleze. Faqala Ibn Mas'ud akasema radiyallahu anhu, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, kwa nini ilikuwa usiwaamrishe wahesabu maovu yao? Wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim, kisha ukawapa dhamana wewe kwamba mazuri yao walioyafanya hayatopotea. Tunaishilia hapo kwanza, hicho kipande cha kwanza. Hii hadithi ni ndefu sana, Kwa hiyo tutaenda vipande vipande. Muda ukiisha tutakomea hapo, tukija tunaendelea biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo kwanza tutastop hapo, tutaendelea. Tuamsikiza shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Ramzan Al-Hajri atakatueleze nini na kipengele hiki hapa. Qala hafidhahullah. Unzuru hadha at-tarha ma'a man? Ha? Ma khasatihi in hay au ni khay? Hapo kwenu. Imefutika ala kulli hal. Asema angalieni namna gani alivyotoa Ibn Mas'ud haya maneno. Eh? Kwa ile hususia yake jinsi ilivyo. Huwa nafsu tarhi tarahahu ma'a man ma'al qawm. Hivi alivyosema hapa kumwambia Abu Musa, maneno haya haya ndio aliyoyasema alivyokutana nao kule msikitini baada alipofika. Yaani sio kwamba kasema haya maneno tu mbele ya Abu Musa labda aonekane shujaa. Shujaa alipofika msikitini akawa na jamani msifanye hivi. Lile alolizungumza kwa Abu Musa, mbona uje waambia hivi na hivi? Alipofika msikitini aliwaambia hivyo hivyo. Mmeelewa? Laisa lahu kalamun ma'ahu wa kalamun ma'ahum lamma atahum. Hana maneno ya kuwabembeleza yeye na wao nini. Alipowajia aliwaanza kuwabainishia tu. Sawa? Qala akasema pale anamwambia Abu Musa, afala amaratahum an yauddu sayiatihim, kwa nini hujawaamrisha wahesabu madhambi yao? Wa dhaminta lahum alla yadhi'a min asanatihim, na ukawadhamini kwa maovu ya mazuri yao hayatapotea. Nafsu liibara, nafsi hiyo hiyo, ibara hiyo hiyo, ibaratuhum hiya nafsu liibarat. Asema maneno yao jinsi yalivyo, hawa salafu salih ndio hayo hayo, hivyo hivyo yalivyo ndivyo wanavyotoa. Ahkamuhum hiya nafsu alahkam, hukumu zao ndio hizo hizo. La talawuna fihi, hakuna talawun, kubadilika badilika. Hii ni mawkifu wadih ambao walikuwa nao masahaba. Wa hadha yaj'aluni an ataammal fima atat bihi hay'at kibar alulama. Haya maneno ya Ibn Mas'ud yananifanya mimi nikiwa na yatafakari kwa undani maneno waliokuja nayo kibar alulama, hay'at kibar alulama fi almamlakat alarabiyyah alsaudiyyah fi mas'alat almudaharat, allajnatu ad-da'ima kibar alulama wa mamlakat alarabiyyah alsaudiyyah, walivyoletewa habari kuhusiana na mudaharat wakakata mkato chap. Mudaharat ni jambo halijuzu, ni haramu. Mambo ya kusema kuna mudaharatu silmia, si maandamano ya amani, si hakuna. Walivyoletewa mnasemaje kuhusiana na hukumu ya maandamano, wao wakakata mkato tu, maandamano katika Uislamu hakuna. Sasa naye anasema haya maneno ya Ibn Mas'ud yananikumbusha huko kwenye hiyo fatwa ya kibaru ulama au hay'at kibaru ulama fi almamlakat alarabiyyah alsaudiyyah kuhusiana hukumu ya almudaharat, bi maana ya maandamano. Wa huwa hukumun 'ammun li jami'i biladi ad-dunya, ile hukumu iliyotolewa pale ni hukumu inaenea miji yote ya dunia nzima. Thumma yaati ashabu talawun, kisha wanakuja baadhi ya watu wenye rangi mbili mbili na tatu tatu. Wayakuluna la, wanasema hapana, fi biladin la tajuzu wa fi biladin tajuzu. Katika miji fulani inajuzu, katika miji fulani haijuzu. Hukumu haiji hivyo bwana. Maadamu hukumu imetoka jambo hili ni haramu halijuzu, basi halijuzu miji yote ya duniani. Ama kusema jambo hili linajuzu mchi fulani, mchi fulani halijuzu. Sheikh asema hadha talawun fil ahkam, Hii ni kuleta nini? Kuleta talawun. Kuleta kugeuka, kuleta rangi tofauti tofauti, sura tofauti tofauti katika masala ya hukumu. Hadha alfarqu baina alwuduh wa adami. Na hiyo ndio tofauti kati ya nini? Uwazi na nini? Na kukosekana huo uwazi. Mwingine anazungumza maneno yake jali, wazi kabisa, wazi. Hamfichi mtu. Lakini mwingine analeta maneno yake kisirisiri, kiufinye ufinye, kona kona, ukimbana na taraja. Ukianza kumfuatilia we, ili jambo mbona alizungumza hivi wewe, una ushahidi? Hii hadithi ni sahihi? Ebu nionyeshe. Huyo apiga kona. Wewe vipi? Kwa hiyo hunaka farqun kabir. Kuna tofauti kubwa, baina alwuduh wa adami. Kati na jambo linafanywa wadhi, wazi na nini? Na kukosekana uwazi. Na mada yetu kuanzia mwanzo wa kitabu hii inazungumzia wuduh, al-manhaj as-salafi. Uwazi. Manhaj as-salafi ni manhaj ya wazi. Inazungumza kila kitu wazi, alanan. Hakuna kufinya finya. Wazi kabisa. Fa fi qawli Abi Musa libni Mas'ud, kwenye kauli ya Abu Musa kumwambia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, inni ra'aytu amran ankartuhu. Wazi. Alisa kadhalik? Mimi nimeona jambo nimelichukia. Wa ma ra'aytu illa khaira. Lakini asili yake nimeona ni nini? Ni kama vile ni jambo la khairi. Pamoja na kwamba nimelichukia, ay mal amru alladhi ankarahu wa mal khair. Tayib. Ni ipi, ni jambo gani ambalo umelichukia? Na ni ipi hiyo khairi ambayo umeiona ipo ndani yake? Ibn Mas'ud huyo amuuliza, qala inni ra'aytu amran ankartuhu. Nimeona jambo nimelichukia. Wa ma ra'aytu illa khaira. Na sijaona isipokuwa nini? Khairi. Ay khairun min haythu asli al-ijtimaa. Ni khairi katika asli ya nini? Ya ule mkusanyiko na maneno yanayozungumzwa. Wal inkaru min haythu sifati al-ijtimaa. Ama kupinga au kuchukia ni kutokana na ile sifa ya ule mkusanyiko. Farubama yakunu inda sahibi albatili aslu. Sahih. Mtu wa batili inawezekana akawa katika jambo lake la batili analolifanya lina asili iliyo sahihi, lakin ala ghairi sifati almashru'a, lakini akawa anafanya hivyo jambo hilo kwa asili ambayo sio ya kisheria, kwa sifa, afwan, kwa sifa ambayo sio ya kisheria. Fayati shakhsun wa yakulu, anakuja mtu anasema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Yani akitaka kwa dhina anaanza hivyo. Tayib. Hii ya kwanza ni aya. Ya pili ni adhana. Aya na adhana zote ni vitu vilikuwepo wakati wa Mtume. Asili hii ni asili ya jambo ambalo lilikuwepo. Yaani wakati wa Mtume hii aya wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah ilikuwepo. Na adhana nayo ilikuwepo. Lakini katika sifa haijanukuliwa Bilali alikuwa akiadhini anaanza kusema hivyo. Yaani Bilali akitaka kuadhini anakuja anaanza inna Allah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alafu Allahu akbar, Allah. Hakuna aya moja wala hadithi moja inazungumza hivyo. Kwa hivyo hivi vitu vyote viwili hivi, hii aya wakati wa Mtume ilikuwepo, na hii adhana vile vile wakati wa Mtume ilikuwepo. Lakini hajanukuliwa Bilali wala Abdullah bin Umm al-Maktub kwamba aliadhini hivyo, kwamba wala Ibn Manzur huko Maka. Hakuna mtu alikuwa akianza kuadhini hivyo. Mwingine anaanza inna Allah malaikatahu, mwingine anaacha ayu anaanza ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا أهل البدع، كل واحد يستطيع أن يختلق بدعته. كل مmoja anaweza kuitengeneza bid'a yake. Siku moja niliswali msikiti mmoja, swali lilipomalizika, mamu yule kwanza katia dua Fatiha ile, alafu baadaye akamalizia na haya: ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa tu'amin. Atawanyika. Ah, mna nini nyinyi, hamtaki kusoma, mwavurumisha tu. Kiambiwa mavurumisha, basi ugomvi. Hao kasema mavurumisha. Ndio, hakuna mtume alikuwa hamalizi hivyo. Hizi aya zilikuwepo wakati wa mtume, lakini kwa sifa hii mnayotuletea umekuwa huu ni uzushi. Hata kama mnayosoma ni Qur'an. Umeelewa? Lazima mufahamu haya mambo. Hasema fayati shakhsun wa yaqulu ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول أنا أدعو إلى الله. أنا يسمى أي آية نتنقليزة ألف أنا سمى ممن لنغنية كونان كو الله ألف أنا أنزى كلتا في تذياك في باطل سسا مambo ya bid'a, mambo ya khurafati, mambo ya shirki wa maila dhalika, lakini katanguliza aya ambayo ni asli. Sheikh asema naam, anta tad'u, ndio wewe unalingania, unaita watu sawa, walakin da'watuka hadhihi da'watun bid'iyya. Wazi, wazi kabisa, afichwi mtu hapa. Kulingania kwako huku unakolingania ni kulingania kwa bid'a. Ma hiya bid'awatin sunniya salafiyya, da'wa yako hii unolingania sio da'wa ya kisunni, sio da'wa ya wema waliotangulia. Da'watuka ma hiya bisunniya albatta, da'wa yako hii sio ya kisunni. Da'watuka imma ya sawiyya, ya maana inakana Ilyas al Muhammad Ilyas al Kandahlawi, kiongozi wa jama'atu tablighi. Ama da'watuka bannawiyya, yani watu nafanya Hasanul Banna, maana ikhwanul muslimun, ambao muasisi wao ni nani? Hasanul Banna au sururiyya, hao ni watu wanafuata Muhammad Surur katika maikhwani, tumeelewana? Au kutubiyya, au da'wa yako nafuata Sayyid Kutub, kama khawarij na maikhwani vile vile, au ma waqa'u fihi al-ana mimma afsadu bihi shabab, au da'wa yako ni katika hizi da'wa ambazo zimetokea leo hii, siku hizi ambazo zinaharibu vijana, hatta adallu kathira, mpaka wengi wamepotea kwa sababu ya da'wa hizi za kujilipua, watu wakajifunga na mabomu, wakachanika mbele za watu, دعوة هذه من أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم كما خوارج ونغيرهم كتك أهل البدع والضلال. كيسا وحرفوهم عن منهاج النبوة وكوابندش وات وكواتوا وات وكوابلك وات سيما بكسيكو وكيات انجيا يكنبي. بماذا؟ بدعوى أن هذا ما يوافق لغة العصر. كما داي كوانبا تو هيا تنولنغانيا نديو ينافكيانا نالوغة ساسايفي وكاتو أمتمكو لكومان ويا ما اندامانو هياكو ساسايفي واتو ما اندامانو وانا اندامانا كتفتا حكيزاو ونسماجي كواماني باتو لبانا. Hapana bwana. Yaani dai huyo anasimama analingania anatetea maandamano. Fawaqa'u tahta dhaghti alwaqi'i bima yusammunahu bi fiqhi alwaqi'. Kwa hivyo wao wakaangukia kwenye hilo. Mambo wanaosema kwa maana fiqhi ya nini? Fiqhi ya waqi', fiqhi ya sasa hivi, dunia ilivyoendelea na nini? Na mfano wa mambo kama hayo. So hiyo kweli. Tumelewana? Na hapo wakapata njia ya kuwatani mashaykh kibar ulama. Tuongea wakati wa zama za Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Likuwa wakimbeza Sheikh Ibn Baz kwamba hajui fiqhul waqi'. yani fikhi ya sasa hivi, dunia ilivyobadilika na nini eh, na mfano wa vitu kama hivyo. Anasema ah, wazee bana wana hawajui mambo ya sasa, hawa wajua tu haya mambo ya zamani huko ndio wanayajua. Kwa kukatokea mmoja akasema, taibu jama alieleta haya mambo ya salafia ni hili jize. Ana maanisha Sheikh Rabi ha? Na Sheikh Mokbel bin Hadi Al-Wadi'i, Sheikh Ubaid al-Jabiri, na mfano wa watu kama hao. Anasema hii mijize ndio imeleta mambo. Ah, min alamati ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar, miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni mtu kuwasema vibaya watu wa sunna, watu wa athar. Wewe leo unamtetea Sayyid Kutub, unamtetea Hasan al-Banna, unawatetea baadhi ya watu wa bid'a ambao sitowajua ni watu wa bid'a, kina Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi unamtetea wewe, kisha unawatani ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin, unawaona kwamba ni watu wameleta vurugu, wameleta salafia jadida wa ma ila dhalik. Ishi hada hiyo itakikani hakikatan, watu kama hawa si watu wa kuwasikiliza. Sema tongea alikuwa anasema salafia jadida, mpaka sasa hivi anasema salafia ukwaju. Asema taibu jama ha salafia ukwaju hapa. Una nini we babu? Mtihani huu. Kwa hiyo ala kulli hal, masala haya ya kusema mashekhe hawajui fiqhul waqi', si hawajui hivi na vile, mambo ya kileo hawayajui, haya ni masala ya kihizbi, ni njia ya mahizbi hii, mas'alatun hizbiyatun. Umeelewana? Ewa. Fayaqulu ibn Mas'ud li ashabi al-hilaqi, ibn Mas'ud yasema kuwaambia watu wa nini, wa hivi vikundi vilivyokusanyika pamoja, ma hadha alladhi arakum tasnaun, nini haya, tumerudi kwa ibn Mas'ud ya? Nini haya ambayo naona mwayafanya nyinyi? Qalu, wakasema, ya aba Abdurrahman, ha, ewe babake Abdurrahman, hasa kwani huoni bwana hivi ni vijiwe hivi ha? Naudu bihi takbira wa tahalila wa tasbiha, kwa vijiwe hivi twahesabia takbira zetu, yani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ha? Wa tahalila, na tahalili zetu la ilaha illa Allah, si ndio inavyofanywa huku tahalili na vijiwe vyao, fa'lam annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, si ndio hiyo Ibn Mas'ud anaipinga awal marra, mara ya mwanzo kabisa inaanza tahalili, Ibn Mas'ud anaipinga, akawaambia wa tasbih, na nini na tasbih. Falamma qalu hadha, walipozungumza hayo maneno, huwa yaarifu dhikr, Ibn Mas'ud anajua dhikr, namna gani alivyofundishwa ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam eh? Ibn Mas'ud alimhudumia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam 10 sini, asijue dhikri ya Mtume eh? Lazima atakuwa anajua, wa yaarifu al-asla fil ijtimaa, vilevile anajua asili ya kukusanyika, namna gani watu wakusanyike kwa haki, lakini ala khilafi hadha al-wasf, lakini kwa sifa hii ni kwenda tofauti. Wahum yakulun kabiru mia, wanaambiana vipi, pijini takbira mara 100. Wa indahum hasa, katika mikono yao wameshika vijiwe kokoto. Faqala ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud akasema kuwaambia wale mabwana, wallahi la antum ala millatin ahada min millati rasulillah, wallahi kama hii ni dini, basi nyinyi mmekuja na dini ambayo imeongoka zaidi kuliko dini ya Mtume, yani mmemshinda Mtume kwa hii dini mliokuja nayo. Kwa sababu gani? Mtume alikuwa hayafanyi haya. Kwa hivyo mmekuja na jambo ambalo hata Mtume pia mmemshinda. Nukta ya kwanza hii. Akawaambia, wallahi tanakapa la antum ala millati, nyinyi mko juu ya dini, ahda, dini hiyo imeongoka zaidi, min millati rasulillah, kuliko dini ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na kama si hivyo, au la antum muftatihu baba dalalatin, au nyinyi mmefungua mlango wa nini? Wa upotevu. Naishilia hapo kwanza. Tumesema tutaenda kipengele baada ya kipengele mpaka hii hadithi imalizike. Tumeelewana? Hiyo hadithi akhrajahu Ad-Darimi, haijaisha lakini nakutajia kabisa. Na kitabu cha Al-Imam Ad-Darimi kilichotoa hii hadithi mimi ninacho. Mtu akiwa na wasiwasi anaweza kaja kaniona. Kwenye ukurasa wake wa 210. Wa sahahahu Al-Albani fi sahiha, ay fi silsilati al-ahadith as-sahiha, hadith nambari 2005. Tayeb, tarudi kwenye kipengele cha hadithi ambacho tumekiacha hapo nyuma. Qala la antum ala millatin ahda min millati rasulillah, nyinyi mko juu ya dini ambayo imeongoka zaidi kuliko dini ya mtume, au mmefungua mlango wa upotevu. Mlango wa upotevu ni upi? Bid'a. Mtume akasema kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalati finnari. Naam. Semeni hii hadithi ya mtume kila mahala, hata ya'lamu haulai al-khurafiyyi, ha, al-khurafiyuna wal-hizbiyuna wal-mubtadi'una wa ma ila dhalika, paka wafahamu hii hadithi ni mwiba kwa ahlul bid'a wal ahwa, ni upanga wa kukata bid'a zote. Mtu akileta bid'a amwambie kullu bid'atin dalala, mwambie hivyo. Haya sio maneno yako, ni maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, yana nguvu. Tumeelewana? Sahibu hawa mtu wa bid'a na nini, wewe upanga ushapata kumkata nao ni huo. Tumeelewana? Akileta bid'a yake mwambie mtume kasema kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu ni moto. Ah, lakini kuna nani Nawawi kasema, sijui nani kasema kuna bid'atun hasana. Mwambie aqulu rasulullah wa taqulu Nawawi, ana aqulu qala rasulullah, mimi nasema kasema mtume, wa taqulu qala ibn Hajar, wa taqulu qala sheikh fulani, man hadha sheikh amama rasulillah, ni nani huyu sheikh mbele ya mtume? Unataka kumwenua daraja mtu mwingine juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuchukue maneno ya mtume au maneno ya huyo sheikh wako, kuisha habari zake. Tumeelewana? Tayeb, asema ihtimali hakuna tena, laisa hunaka ihtimalun thalithun, hakuna ihtimali ya tatu kwamba haya maneno ya Ibn Mas'ud ina ihtimali hili na hili. La, ima mmekuja na dini mmemshinda mtume, au mmekuja na bid'a na upotevu, kimoja katika hivyo viwili, hakuna la tatu. Tumeelewana? Hadha huwa alwudu, huu ndio uwazi aliyokuwa nao Ibn Mas'ud, alikuwa anazungumza wazi. Laisa hunaka alwanun ramadiya, hakuna katika maneno yake rangi ya majivu majivu, hakuna. Imma sunnatun wa imma bid'atun, imma ufate sunna au ufate nini, bid'a uzushi. Imma tauhidun wa imma shirkun, imma uwe ni muwahid au uwe ni nani, ni mshirikina. Yani kama wewe sio muwahid, kinyume chake ni nani? Mshirikina. Kama wewe sio sahibu sunna, kinyume chake wewe ni sahibu albid'a. Imma ta'atun wa imma ma'siyatun, imma uwe katika ta'a usipokuwa katika taa basi utakuwa kinyume chake. Ni nini? Maasiya imma istiqama wa imma inhiraf. Ima uwe na msimamo shike njia sawa sawa au upinde. Eh? Uwe umepinda huna maana. Hakuna jambo la tatu bwana, ni hayo mambo mawili tu. Walaisa kama yafalu albaadhu, na sio kama wanavyofanya baadhi ya watu. Yati wa yakulu, anakuja anasema uriduha ala minhaji nubuwa. Ha? Mimi naitaka hii da'wa iende kwa njia aliyokuwa nayo mtume. Wabiwaji ukhra yakulu nuridu an naj'ala ba'da dhalalati hasana. Lakini kwa sura nyingine kama vile anasema tunataka tujalie baadhi ya mambo ya dhalala kwamba nini ni mazuri. Sema taibu jama, mimi naweza nikasema maulidi haya ni bid'a, lakini bid'atun hasana, bali naweza nikasema ni ibada. Wewe sio mtu wa sunna, wewe sio sunni, utajibandika tu jina, lakini wewe sio sunni ngo, wewe ni mtu wa bid'a, wewe ni sahibu hawa. Unapata matamanio ya nini? Ya nafsi. Ingelikuwa unapata sunna, unapata hadithi za mtume kama alivyokuamrisha mtume, ungesema tu kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Tayib, wala yumkinu an takuna dalalatu hasanatan, kwa sababu haiwezekani kuwa upotevu nini ni jambo zuri. Liqauli nabi, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kullu bid'atin dalala, kila bid'a nini ni upotevu. Hadha alhadith, hii hadithi iliyozungumza akhrajahu Muslim, ameitoa nani? Imam Muslim, hadithi nambari 867 min hadithi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma. Melewana? Fa idha qala shakhsun hadhihi bid'atun laysat dalalatan, ha, hii ni bid'a ndio lakini sio dalala, naqulu lahu, tunasema tunamwambia kullul bid'i dalalatu, kila bid'a ni upotevu. Wa kullu dalalatin min haythu al-hukmi fi an-nar, na kila upotevu tukiangalia upande wa hukumu yake ni wapi? Ni motoni. Au mtuambie, je, kuna upotevu ambao utaenda peponi? Upo? Hamna. Fantabihi ya Abdallah, basi zinduka ewe mja wa Allah. Watu kama hao almutalawinun wakikujia, ujue namna gani ya kuweza kuwajibu maneno ya kisalafi ya kisunni ambayo kwamba yako wadhih, wala ghadadata fi. Umeelewana? Faqala lahum ibn Mas'udi, kipengele hicho tutaendelea nacho katika darsa ambayo itakuja huko mbeleni inshallah. Nimesema kadhia ya ibn Mas'udi na haa mabwana ni ndefu kiasi fulani. Biidhnillahi tabaraka wa taala, katika darsa itakayokuja tutaimalizia inshallah, lakini leo tuishilie hapo. Wa nas'alullaha tabaraka wa taala أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.